dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będziemy rozwijać współpracę z Polską w sprawie bezpieczeństwa, deklaruje amerykański ambasador w Warszawie. W przyszłym roku rząd przeznaczy 400 milionów złotych na realizację programu Maluch Plus. Zmarł najsłynniejszy współczesny czeski piosenkarz Karel Gott, miał 80 lat. Stany Zjednoczone chcą jeszcze bardziej rozwijać współpracę z Polską w sprawach bezpieczeństwa, tak deklaruje amerykański ambasador w Warszawie. Georgette Mosbacher mówiła o tym w czasie rozpoczętego w stolicy Warsaw Security Forum. To organizowane przez Fundację imienia Kazimierza Pułaskiego doroczne spotkanie polityków i ekspertów poświęcone kwestiom bezpieczeństwa. Ambasador Mosbacher wspominała zarówno o amerykańskich wojskach wysłanych do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, jak i o siłach, które zostały wysłane na podstawie dwustronnych porozumień Waszyngtonu i Warszawy. W czerwcu prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację o współpracy wojskowej i zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce o około 1000 osób. Obecnie mamy 4,5 tysiąca żołnierzy w Polsce, a umowa podniesie tę liczbę do 5,5 tysiąca żołnierzy, którzy są tu cały czas na zasadach rotacyjnych. W ubiegłym tygodniu obaj prezydenci podpisali deklarację o miejscach, w których dodatkowi żołnierze będą stacjonować. Amerykańskie decyzje mają wzmocnić zarówno bezpieczeństwo Polski, jak i całego regionu. Od 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy, NATO podejmuje kolejne decyzje, które mają odstraszyć ewentualną rosyjską agresję w Europie Środkowej. W 2020 roku rząd zamierza przeznaczyć 400 milionów złotych na realizację programu Maluch Plus. Środki te służą dofinansowywaniu tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys Szopa powiedziała, że formuła programu została rozszerzona. O dofinansowanie mogą się starać nie tylko samorządy, ale również firmy prywatne, instytucje, które zamierzają tworzyć żłobki przyzakładowe. Nowy program, który właśnie w tej chwili upubliczniamy, to program, który ma być na początek już od roku 2020. Program skierowany już nie tylko do samorządów, ale idziemy szerzej, zachęcamy do korzystania z niego. Do 13 listopada wszystkie samorządy powinny złożyć wnioski. Minister Borys Szopa dodała, że dotychczas w ramach programu Maluch Plus powstało około 30 tysięcy miejsc w żłobkach. Ponad 300 filmów obejrzą widzowie na rozpoczynającym się London Film Festival. Wśród 10 obrazów nominowanych do głównej nagrody znalazł się najnowszy obraz Małgorzaty Szumowskiej. Na początek europejska premiera Davida Copperfielda. Rola główna Dev Patel, Brytyjczyk o korzeniach indyjskich. Reżyseria Armando Iannucci, znany choćby z czarnej komedii Śmierć Stalina. To diametralnie różne filmy, tu nie ma ani gułagów, ani przeklinania. Na koniec festiwalu trwający 3,5 godziny Irlandczyk Martina Scorsese. Powojenna Ameryka, świat gangów, epicki rozmach. De Niro, Al Pacino, Keitel, Pesci. Jak to jest zakumplować się z człowiekiem śniegu? Odpowiedź na to ważkie pytanie uzyskamy dzięki animacji studia DreamWorks o Yeti. Jest też król, Timothée Chalamet jako szekspirowski Henryk V. O nagrodę główną ubiega się polski film The Other Lamp Małgorzaty Szumowskiej. To jej najdroższa jak na razie produkcja, pierwszy film anglojęzyczny. Horror o ofierze tajemniczej sekty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Magdalena Mikołajczuk z redakcji kultury programu Pierwszego Polskiego Radia została laureatką nagrody dla przyjaciół tłumaczy. Wyróżnienie przyznano w ramach Międzynarodowego Dnia Tłumacza i z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Statuetki otrzymali także m.in. magazyn Dwutygodnik, portal lubimyczytać.pl, Rabka Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej. Najsłynniejszy współczesny czeski piosenkarz Karel Gott zmarł krótko przed północą w otoczeniu rodziny w swoim domu po długiej i ciężkiej chorobie, poinformowała jego żona Iwana. Miał 80 lat. W listopadzie ubiegłego roku u Gotta stwierdzono nowotworową chorobę węzłów chłonnych. W połowie września artysta oznajmił, że cierpi na ostrą białeczkę i jest leczony ambulatoryjnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurna pogoda otrzyma się do wieczora, do tego lokalnie na zachodzie możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, tyle pokażą termometry w okolicach Przemyśla. Jutro podobnie jak dziś sporo chmur i od 15 do 20 stopni. Trójka.

wtedy, gdy nie będzie ścieżki rowerowej i dopuszczalna prędkość na drodze obok chodnika będzie wyższa niż 30 km na godzinę. Proste, przejrzyste? No, niekoniecznie. Generalnie osoby poruszające się na hulajnogach będą zobowiązane do korzystania z infrastruktury rowerowej. Nie będzie obowiązku używania kasków, nie będzie obowiązkowego ubezpieczenia się. Dzieci poniżej 10 roku życia nie będą mogły jeździć na hulajnogach elektrycznych. Dziś pytanie, czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo, a moim gościem jest podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam pana, panie inspektorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Zabronione będzie zostawienie hulajnóg na przystankach, ścieżkach rowerowych, miejscach, gdzie utrudniają ruch. Tak się zastanawiam, czy nie popadamy ze skrajności w skrajność, bo do tej pory hulajnogi zostawiano wszędzie i był to gigantyczny problem wielu miast, no ale po zmianach właściwie w każdym miejscu może utrudniać ruch taka pozostawiona hulajnoga, nieprawdaż? Tak, każdy przepis, każda regulacja jest robiona w jakimś celu i na pewno nie każde zachowanie skutkujące zaparkowaniem hulajnogi w takim miejscu, no nazwijmy to niestosownym, do tego nieprzygotowanym, będzie zaraz napiętnowanym. To jest przepis, który no, jest skierowany przeciwko tym, którzy potrafią rzucić takie urządzenie po prostu na chodnik i sobie tak, pójść. Na środku. Na środku już nie chcę aż mówić o osobach niewidomych, tak, które przemieszczają się chodnikami i no i ktoś taki jest po prostu nieodpowiedzialny, więc przepisy są przeciwko osobom, które popełniają tego typu, zachowują się właśnie w ten sposób. Czy Komenda Główna odnotowywała większą liczbę wypadków, zdarzeń w ruchu z udziałem prowadzących hulajnogi? Problem narastał? Jeśli chodzi o wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych, bo to trzeba podkreślić, to tutaj faktycznie no, popularyzacja tych urządzeń no, faktycznie no, wpłynęła na nieznaczny też wzrost zdarzeń z udziałem tych powiedzmy pojazdów, tak, bo też się wzbraniamy przed mówieniem dokładnie na to pojazd. Natomiast te zdarzenia to nie są inaczej. Wypadków drogowych, czyli gdzie osoby zginęły bądź były ranne, jest niewiele. Takich zdarzeń drogowych, które kończą się otarciami, przewrotkami, siniakami, jest więcej, ale lwia część takich właśnie przewróceń się użytkowników tych hulajnóg elektrycznych, one co do zasady nie są zgłaszane na policji. No, po prostu ktoś jechał i sam się przewrócił na chodniku. To... Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz. Tak. Jeśli chodzi o hulajnogę, geneza traktowania kogoś na hulajnodze jako pieszego pochodzi od sytuacji, kiedy było to urządzenie, jak nazwa wskazuje, hulajnoga, napędzane siłą mięśni. Tak, kiedy... i co więcej, warto wspomnieć, że poruszający się hulajnogami napędzanymi mięśniami będą nadal traktowani jak piesi, w tym przypadku nic się nie zmienia. No i właśnie, teraz nasze podejście, bo ja chcę, żeby to wybrzmiało. Policja nie traktuje kogoś na hulajnodze elektrycznej jako pieszego. My traktujemy tego kogoś jako kierującego innym pojazdem. Faktycznie, że nie da się teraz go sklasyfikować w oparciu o ustawę prawo ruchu drogowym, ale to nie znaczy, że traktujemy go tak jak pieszego. My wymagamy od tego kogoś więcej, jeśli jest na chodniku, niż od pieszego. To panie inspektorze, no tak, tylko że były takie przypadki, kiedy mandatami była karana, akurat przypomina mi się przypadek jednej pani, była ukarana mandatem za to, że nie by zachowała należytej ostrożności, a przypadek dotyczył najechania tę panią przez właśnie kogoś, kto kierował hulajnogą. Nie będzie, panie inspektorze, obowiązku jeżdżenia w kaskach, ale kaski będą zalecane. Co to znaczy, że ustawodawca podpowiada, że w kasku jest bezpieczniej, ale tego bezwzględnie nie wymaga, tak? Ja tylko odniosę do tej sprawy ukaranej pieszej. Sytuacja była bardzo indywidualna. Uczymy się wszyscy braku pewnych regulacji prawnych. Sytuacja została rozstrzygnięta na korzyść tej pieszej. Tyle w tym temacie. Jeśli chodzi o kaski, to faktycznie no, sugerowanie, że one pomagają i jesteśmy bardziej bezpieczni, jest dobrym pomysłem. Oczywiście nie można egzekwować tego jako prawa, bo to jest pewna sugestia, ale ten, kto wypożycza hulajnogę, jest faktycznie dokładnie przeczyta regulamin używania tego sprzętu. I może się okazać, że w regulaminie, co jest pewną formą cywilnoprawną, jest napisane, chcesz tym jechać? Załóż kask. Chcesz tym jechać? Nie jedź po chodniku. Są pewne obwarowania. Nie jedź więcej niż jedną osobą, a my mamy. Czasami widzimy, że i w 3 osoby potrafią się zmieścić Polacy na takim urządzeniu. O, Polak potrafi. Polak potrafi. Tak. Więc tutaj ci, którzy wypożyczają te urządzenia, muszą też pamiętać, że oni faktycznie są obligowani pewnym regulaminem. Ale kask warto mieć, to tak podobnie jak przy rowerze, panie redaktorze. Mm-hmm. Po chodnikach, panie inspektorze, hulajnogi będą mogły jeździć, ale tylko wtedy, gdy nie będzie ścieżki rowerowej i dopuszczalna prędkość na drodze obok chodnika będzie wyższa niż 30 km na godzinę. Nie jestem pewien, czy to jest jasne i czy nie będzie kłopotliwe do rozstrzygania sporów. Czyli w zasadzie to mogą być bardzo częste sytuacje. Nie mamy wszędzie wszak ścieżek rowerowych, a ograniczenie prędkości do 30 to jednak jest rzadkość. Tak, ale już po wprowadzeniu przepisów w ogóle nikt nie będzie miał wątpliwości interpretacyjnych, czy ten na hulajnodze to jedzie pojazdem, czy nie jedzie. Więc tutaj wątpliwości już nie będzie, ale najważniejsza rzecz, bo to jest najważniejsze, żeby to wybrzmiało. Rozstrzyganie zdarzenia drogowego, wypadku bądź kolizji opiera się o naruszenie zasad ostrożności bądź kwalifikowanej ostrożności. I to nie jest tak, że zawsze jest winien na przykład ten, który wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Taki zupełnie inny przykład. Są czasami pewne okoliczności, które diametralnie zmieniają sprawcę wypadku. Ja rozumiem, ale załóżmy, że jadę po chodniku, bo nie ma ścieżki rowerowej, prawda? Zgodnie z prawem, aż tu nagle na drodze jest znak ograniczający prędkość. A ja go nie widzę, bo jestem na chodniku. Czyli jeśli nadal jadę po chodniku, to już niezgodnie z prawem, prawda? Tak, tylko chciałbym tutaj znowu przykładem rowerzystów, bo te przepisy, o których tutaj mówimy, które wejdą w życie, one właściwie obowiązują już w tej chwili rowerzystów. Wie pan, panie inspektorze, bo jeśli ograniczenia prędkości na przykład będą pojawiać się i znikać, teoretycznie to możliwe, czyli będą różne co chwila dopuszczalne prędkości, no to tak będę dyrdał z hulajnogą na plecach raz na chodnik, raz na drogę. Oczywiście, tutaj też nie wolno dać się zwariować. Rowerzyści w tej chwili mają podobne regulacje. Jeśli na drodze, na jezdni obowiązuje prędkość powyżej 50 km na godzinę, chodnik ma więcej niż 2 metry, rowerzysta nie ma drogi dla rowerów, jedzie chodnikiem, z tym, że, i tu jest bardzo ważne, ma jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym. I te regulacje prawdopodobnie też pojawią się przy tych, którzy jadą na hulajnodze. Tak jest. Tak. Pieszy będzie miał po prostu pierwszeństwo na chodniku, to prowadzący hulajnogę ma uważać, a nie odwrotnie. Hulajnogi będą... W tej chwili też wymagamy od tych, którzy jadą hulajnogami więcej. Jeśli zdarzenie drogowe jest z udziałem hulajnogi elektrycznej, my rozstrzygamy to i opisujemy w tożsamy sposób jak wypadek z udziałem samochodu. Hulajnogi będą miały określoną maksymalną prędkość, z którą legalnie będą mogły przemieszczać się. To 25 km na godzinę. Bez względu na to, czy po chodniku, czy po drodze, jak rozumiem. Tak pomyślałem, że szybki marsz pieszego to średnio 6 km na godzinę. Zatem 25 km na godzinę na chodniku, no to będzie znaczna jednak prędkość, czyż nie? Oczywiście, że tak, tylko zawsze jeszcze, to jest trochę jak z prędkością dla samochodów. Ona w obszarze zabudowanym jest 50 km na godzinę, ale czy zawsze ten kierujący może jechać z tą prędkością? Nie. Obowiązuje go ogólna zasada ostrożności oraz dopasowania prędkości do warunków ruchu, czyli też również umiejętności samego kierującego. Mhm. Panie inspektorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze się spotkamy. Bardzo dziękuję. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jest państwa gościem. Czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo? Czekamy na telefony, czekamy na listy. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Strona internetowa, proszę tam zajrzeć, tam sonda. Pan Robert, panie Robercie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, kłaniam się, panie redaktorze. Witam pana. Panie redaktorze, przepisy ruchu drogowym zmieniają się na niekorzyść użytkowników. Dam przykład jeden. Mniejszy ruch na drogach był, proszę pana, dużo mniejszy był ruch na drogach. Przepis był taki, że od rowerzysty 1,5 metra trzeba było minimalna odległość. Teraz, proszę pana, zrobili taki przepis, że przejechać z odległością bezpieczną. No co to znaczy odległość bezpieczna, proszę pana? No, to jest w ogóle skandal. No co się dzieje na drogach, na chodnikach? No to naprawdę niech ktoś, no są od tego ludzie, którzy się tym zajmują, powinni egzekwować te przepisy o ruchu drogowym. No, a jeszcze powiem taki jeden przykład, że pani Agnieszka Osiecka była w Białobrzegach, podziwiała piękny most, tam jest taki piękny most stary, tam jak się jedzie, proszę pana, tam nieraz jeżdżę rowerem, no to normalnie horror jest, no może człowieka zabić samochód i tam w ogóle nic nie jest zrobione, żeby można bezpiecznie przejechać przez ten most. No, pani Agnieszka Osiecka, świętej pamięci, powinna jakoś tam nacisnąć na tych ludzi, którzy za to odpowiadają. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No, tak, nawet z nieba, to prawda, pan Tomek tak napisał. Jest, dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Dziękuję. Porzucona hulajnoga to taki sam śmieć jak puszka, worek czy pet, ale hulajnoga to śmieć, który ma właściciela. Proponuję bezwzględnie karać właścicieli sieci i myślę, że to znacząco pomoże rozwiązać problem. Panie Jerzy, witam pana. Halo? 20 minut po południu, 7 trójek na początku, 22. Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Projekt ustawy określa, że przy użyciu urządzenia transportu osobistego będzie można poruszać się po drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów, a także jezdni drogi, na której nie dopuszcza się wyższej prędkości niż 30 km na godzinę. Zaproponowane zostało wyjątkowe dopuszczenie ruchu tych urządzeń na chodniku lub drodze dla pieszych, tylko gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Z urządzeń transportu osobistego z napędem elektrycznym nie będą mogły korzystać dzieci w wieku poniżej 10 lat. Urządzenia transportu osobistego będą mogły służyć wyłącznie do transportu osób nimi kierujących. Nie będzie więc możliwości przewożenia pasażerów. Pan Roman napisał, czy przepisy poprawią bezpieczeństwo? Nie wiadomo. Uważam, że na chodniku powinno obowiązywać ograniczenie prędkości na przykład do 8 km na godzinę w pobliżu innych uczestników ruchu, bez względu na to, czy jest to rower, hulajnoga, wrotkarz, wózek inwalidzki, czy też biegacz. I pierwszeństwo zawsze ma pieszy. 7 trójek na początku, 22. Czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo? Pan Jerzy na antenie, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Jerzy Maciejowski z tej strony. Ja właśnie przeglądam prawo ruchu drogowym i jest punkt 32 któregoś tam paragrafu, pojazd silnikowy. Pojazd wyposażony w silnik z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Hulajnoga z silnikiem elektrycznym łapie się na ten przepis, a więc jest to pojazd silnikowy i podlega wszystkim ograniczeniom pojazdu silnikowego w ruchu na chodniku, czyli z prędkością 6 km na godzinę się może po chodniku poruszać, o ile wiem. Wszystko, tylko stosować przepisy. Pan... nic więcej. To, że wygląda jak zabawka, to nie znaczy, że ma być traktowana jak zabawka. A propos... jako nieujęta w tym, w kodeksie. Jest w kodeksie pojazd silnikowy, koniec dyskusji. A propos kasków, pan Michał komentuje, uzbrojenie w kask kierującego hulajnogą, jadącego po chodniku, gdzie poruszają się piesi bez takiej ochrony, to chyba pomyłka. Zderzenie głową w kasku z głową bez kasku może prowadzić do jeszcze większych szkód, zdaniem słuchacza. Panie Stefanie, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Mam przyjemność być zagorzałym rowerzystą. Mieszkam w miejscowości 30-tysięcznej w Śremie, w Wielkopolsce. Całe szczęście, że tam moda na hulajnogi nie weszła. Niemniej jednak miałem okazję niedawno obserwować tych, co na hulajnogach śmigają po Warszawie i po Berlinie. Zdecydowanej większości jest to młodzież, tudzież dorośli w przedziale do 35 lat. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby na chodniku hulajnogą jeździć z prędkością do 25 km na godzinę, bo żeby rowerem tak szybko jechać po chodniku, to już w ogóle sobie nie wyobrażam. Także absolutnie to ograniczenie powinno być zminimalizowane 15, góra 20, a nie do 25. Bezpieczeństwo, rywalizacja z hulajnogami w dużych miastach to grozi katastrofą. Przy prędkości pieszego, o czym wspominaliśmy w rozmowie z moim gościem, to rzeczywiście wydaje się prędkość znaczna. Pan Jan napisał, obecnie chaos jest taki, że każde regulacje będą dobre. Sam fakt istnienia w przepisach tego typu urządzeń już będzie pozytywnym. 7 trójek na początku, 22. Pan Mateusz, panie Mateuszu, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panu. Na szybko trzy tematy może, bo tak. Najpierw od tego parkowania tymi hulajnogami. Ja ogólnie pochodzę ze Śląska. Dość spora aglomeracja. Dużo tego jest tu używane. I wie pan co? Nigdy nie zaobserwowałem dziwnie zaparkowanej hulajnogi, bo generalnie, jak to u nas bywa, często elementy zaparkowane w piwnicy i dobrze ukryte bardzo szybko giną. Więc tutaj mi się wydaje, że temat się sam chyba rozwiąże. One po prostu zaczną znikać. To jest jedno. A propos regulacji prawnych, no... Wszyscy się skupiają na chodnikach, no wiadomo, aczkolwiek ja akurat w sumie dzwonię teraz z samochodu. Dużym problemem prawnym chyba pojawia się to, że nie jest obwarowane wyposażenie i ewentualne dopuszczenie do ruchu danego pojazdu. Wydaje mi się, że ktoś, kto korzysta z jezdni, powinien być traktowany jako pojazd, czyli mieć oświetlenie przód, tył, obligatoryjne. Natomiast tego nie mamy, no i wiemy też, jaka u nas jest czasami tragedia na drogach. W związku z małą widocznością pojazdów. Rowerzystów, czy tych pojazdów, dokładnie. Pan Marcin napisał, żeby wypożyczyć taką hulajnogę, trzeba podać swój numer karty. Czy firmy wynajmujące nie mogą w nich zamontować prostego nadajnika GPS, nakładać dodatkową opłatę za nieodstawienie hulajnogi w wyznaczone miejsce? Pan Maciej, panie Macieju, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się z Krakowa, dzwonię. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że jestem kierowcą zawodowym, nie jeżdżę w Krakowie dużo po Krakowie. I wie pan, tutaj przede wszystkim trzeba by edukować i zdrowy rozsądek, bo to, co ja widzę, co się dzieje w sprawie hulajnóg i jeszcze niestety rowerzystów, raz kik, jak mu pasuje, raz ulica, no to trzeba naprawdę mieć oczy dookoła głowy. No tutaj przede wszystkim edukacja i zdrowy rozsądek, to na to nałożyłbym największy nacisk. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Mariusz napisał, w Niemczech każda hulajnoga posiada numer rejestracyjny i sprawa odpowiedzialności została w ten sposób rozwiązana. Ponadto jest obowiązek ubezpieczania hulajnóg. Skorzystajmy z gotowych rozwiązań, a nie twórzmy nowe, niesprawdzone. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Halo? Dobry, witam serdecznie. Witam pana. No ja mam jeszcze tutaj, bo hulajnogi hulajnogami, ale nie wiem, czy największym problemem są te pojazdy do 0,50 pojemności, które teraz się rosną jak grzyby po deszczu. A to tu jest naprawdę, to jest niebezpieczne. Ci starsi ludzie, czy ludzie bez uprawnień jakichkolwiek siadają i normalnie uczestniczą w ruchu drogowym, bez żadnego prawa jazdy, ani tych rzeczy. To są normalne samochody. One jadą 50 na godzinę i tak dalej, także... To jest chyba większy problem, żeby tym się zająć też. Pan Dawid napisał, hulajnoga to nie zabawka. To, że tak wygląda, to jeszcze nic nie znaczy. Drony też przypominają zabawki, a jeśli dobrze pamiętam, obowiązuje je prawo o ruchu powietrznym. Panie Piotrze, witamy, halo. Dzień dobry, witam. Ja też w Katowic dzwonię i się chwilowo zastanawiałem nad tym problemem i mam chyba duże i powinniśmy mieć pretensje do włodarzy miast, którzy w świetle nieprecyzyjnych przepisów udostępniają przestrzeń dla hulajnóg, które są w zasadzie, to nie jest hulajnoga, to jest pojazd, to jest e-pojazd, e-noga albo cokolwiek, bo hulajnoga to hulajnóżka. Tu jednak mamy manetkę, grzejemy 25, jak to koledzy przed chwilą mówili, no nie, na chodniku. 25 to jest dopuszczalna maksymalna prędkość w projekcie nowelizacji ustawy, a często przecież te hulajnogi jeżdżą szybciej. Tak, tak. I dziwię się, że miasto tak łatwo wydaje zezwolenia na ten cały ruch. W zasadzie jest bałagan, a nie ruch. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Krzysztof. Jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry, panie Kubo. Ja się chciałem przyłączyć do głosu, który już może wybrzmiał przed momentem, ale jako kierowca zawodowy chciałbym powiedzieć tylko tyle, że no, tworzymy sobie prawa, które no, tak naprawdę umożliwiają naszym pieszym i rowerzystom, którzy niekiedy nie mają świadomości o tym, jak wygląda ruch drogowy i prawo o ruchu drogowym, no tworzymy sobie po prostu rzesze ludzi, którzy będą działać na drodze jak święte krowy, bo będą mieli tyle praw, że nasz kierowca nie będzie w stanie się od tego wszystkiego opędzić i za każdym razem będzie winien każdej sytuacji drogowej, jaka się pojawi. Pan Piotr napisał, dlaczego pojazdy silnikowe, deskorolki z silnikiem, rowery z silnikiem, hulajnogi elektryczne mają jeździć po chodnikach. Czy samochody elektryczne też będą mogły jeździć chodnikiem? W końcu jedno i drugie ma silnik. Po drugie, zezwolenie na jazdę po chodniku przy ograniczeniu powyżej 30 km na godzinę na drodze, czyli de facto zawsze. Nie czarujmy się, że jest inaczej, tak więc przepis już na starcie jest martwy, zdaniem słuchacza. Panie Jarosławie, jeszcze pan? Halo, dzień dobry. Witam, tak słucham audycji i odnośnie moich przedmówców. W 100% się zgadzam z panem, który mówił, że hulajnoga elektryczna jest to pojazd silnikowy, no bo jakby nie patrzeć, tam jest zamontowany silnik, także nijak nie może być kwalifikowany jako zwykła hulajnoga, gdzie używamy tylko do jazdy siły naszych mięśni. Także drugi temat jest taki, jeżeli chodzi o prędkości, to jeżeli wprowadzą ograniczenie, wprowadzanie ogólnie ograniczenia prędkości jest zasadne, nawet na przykładzie Warszawy, gdzie mamy skrzyżowania, o tym się nie mówi, mamy skrzyżowania ścieżek rowerowych z chodnikami, gdzie są wydzielone pasy przejścia dla pieszych, prawda? No i teraz pieszy musi, idąc przy skrzyżowaniu, musi zwrócić uwagę w prawo, w lewo, spojrzeć, czy rowerzysta nie jedzie. Ja sam doświadczyłem jednokrotnie, że rowerzyści jeżdżą jak szaleni, tak? I tutaj trzeba uważać, bo do zakrętu wypada rower, a to mówi dopiero taką hulajnogą. 29 minut po południu. Przypomnę, że zgodnie z proponowanymi przepisami w ustawie Prawo o ruchu drogowym dzieci poniżej 10 roku życia w ogóle, nawet pod opieką rodziców, nie będą mogły korzystać z elektrycznych hulajnóg. A propos tego, pan Bartek, no to lobby prezentowo-komunijne załamie ręce. Ewentualnie pierwszą komunię trzeba będzie przesunąć z 9 lat na 10. 7 trójek na początku 22. Pani Doroto, jeszcze pani witam. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie hulajnog, rowerów, które jeżdżą po chodnikach. Pamiętajcie wszyscy, że chodnikami też poruszają się osoby niepełnosprawne, niedowidzące, o kulach, na wózkach i trzeba by coś zrobić takiego, albo używać dzwonków czy jakichś innych sygnałów, bo nie każdy usłyszy, nie każdy dowidzi, że nagle ktoś jedzie. To już 12.30. Pozdrawiam panią. 7 trójek na początku 22. Łukasz Zborelski, portal brd24.pl. Czy ten projekt, który przedstawił rząd, jakoś pomoże w tej sprawie? Moim zdaniem właściwie bardziej zalegalizuje status quo, bo co prawda jest tam propozycja, żeby tego rodzaju pojazdy obowiązkowo jechały jednak po drogach dla rowerów, po jezdni ulic, na których prędkość dopuszczalna jest do 30 km na godzinę, ale również zostawiono furtkę właściwie w wielu miejscach tych, w których dzisiaj to się dzieje. Taką furtkę będzie się wykorzystywało, że oni nadal mogą jeździć po chodnikach między pieszymi. No i tam nie doprecyzowano zagadnienia tego, że pieszy na chodniku to jednak jest ten, który tam może się poruszać tak jak chce i to ci ludzie, jeśli już tam wjeżdżają, muszą na niego bardzo uważać, to po pierwsze. No a po drugie, no jednak z tą prędkością, z którą dzisiaj ci ludzie jeżdżą i obserwujemy to, co się dzieje, widać, że to nie jest bezpieczne zachowanie i ten projekt w zasadzie to zachowanie po prostu zalegalizuje. 28 niebawem minut do 13, a moim gościem jest pani Anna Zielińska, ekspert zajmujący się sprawami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Pewnie nie da się stworzyć takiego idealnego modelu zasad wspólnego korzystania z dróg, ścieżek, chodników, bo po pierwsze trudno przewidzieć wszystkie sytuacje, a ponadto jest czynnik ludzki, nieprzewidywalny, prawda? No zdecydowanie nie powinniśmy spodziewać się, że regulacje prawne rozwiążą wszystkie problemy na drogach i to nie tylko te dotyczące hulajnóg. Wydaje się, że zdecydowanie za rzadko myślimy nawzajem o sobie jako współuczestnikach ruchu drogowego i po prostu za rzadko szanujemy się nawzajem. I to jest nasz podstawowy problem i dotyczy wszystkich, nie tylko użytkowników hulajnóg, ale pieszych, rowerzystów i użytkowników samochodów. I tu byśmy się powinni zastanowić, jak z tym sobie poradzić. Problem elektrycznych hulajnóg to taki przykład chyba na to, jak to życie wyprzedziło przepisy, które nie nadążyły. Rząd zaproponował liczne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Przede wszystkim, jak pani wie, ograniczono maksymalną dopuszczalną prędkość, określono, kiedy można poruszać się hulajnogą po chodnikach, no i dano pieszym bezwzględne pierwszeństwo, czyli prowadzący hulajnogę już nie będzie pieszym. No to jest pewien postęp, prawda? Znaczy zdecydowanie dobrze, że taki projekt powstał, bo sytuacja, która jest teraz, pomimo że wielu słuchaczy uważa, że jest jednoznaczna, to jednak nie jest jednoznaczna. Czyli jakaś regulacja, która porządkuje życie w tej sferze jest pożądana, a jaki to będzie miało skutek w postaci zagrożenia na drogach, no to niestety to wymaga obserwacji. Bardzo dużo dostaję tego typu listów dzisiaj, jak ten od pana Rafała, porzucona hulajnoga na chodniku jest nie lada przeszkodą dla osób niewidomych. W Poznaniu na razie nie można sobie z tym poradzić. No to jest plaga miast, te porzucone hulajnogi w miejscach przypadkowych, znaczy nieprzypadkowych o tyle, że zasada jest taka, tam gdzie skończyłem jazdę, tam gdzie dojechałem, tam zostawiam. Zastanawiam się, cóż z tego, że w ustawie określimy, gdzie nie wolno zostawiać. No, samo to zadziała, myśli pani, zdyscyplinuje? No, w pewnym sensie to porządkuje. No, jest się do czego odwołać. Jeżeli ktoś nie ma na tyle wyobraźni, żeby zdawać sobie sprawę, jak to może przeszkadzać, utrudniać życie innym, no to chociaż może jak przeczyta, czy chociaż to, że wywołuje to dyskusję, prawda? Powstał projekt jakichś rozwiązań prawnych, dyskutujemy na ten temat. Rozumiem, że coraz więcej osób to słyszy i coraz więcej osób może zacznie się zastanawiać nad tym, że ta hulajnoga jednak ułatwia życie w pewnych sytuacjach, ale również trzeba myśleć o innych. No tak, ale warto by myśleć o tym i pamiętać, aby nie wylać dziecka z kąpielą, bo przecież rozwój tego transportu rowerowego czy hulajnogowego w zasadzie jest korzystny. Hulajnogi stały się przecież alternatywą dla samochodów i właściwie należy zrobić co można, by mieszkańcy miast, no, by częściej z nich korzystali. No zdecydowanie, to absolutnie się zgadzam, tylko znowu ciągle uparcie wracam do problemu. Myślmy nawzajem o sobie, bo my mówimy tutaj, że pieszy jest zagrożony przez hulajnogi na chodniku, z czym jak najbardziej się zgadzam, no to też jest problem, na ile hulajnogi na drogach dla rowerów będą utrudniać życie rowerzystom. Więc jeżeli, bo to też jest nowy problem, prawda? Hulajnogi, no, na drogi dla rowerów już są często niewystarczające dla rowerzystów, a tutaj wprowadzamy nowych użytkowników. W związku z tym, no, nie unikniemy tego, że oprócz prawa musimy się kierować rozsądkiem. No to tam podejrzewam, że... No musimy, że... po prostu inaczej sobie z tym nie poradzimy. Ruch na tych ścieżkach będzie gęstniał, bo dzisiaj mamy hulajnogi, a kto wie, co będziemy mieli w przyszłości. Bo być może no jakieś pojazdy poduszkowe, prawda? Już mamy pojazdy różne. Zresztą ustawa mówi nie tylko o hulajnogach elektrycznych, ale też o innych pojazdach z napędem elektrycznym. To nie zawsze są hulajnogi przecież. Z drugiej strony, czy te nowe przepisy nie zniechęcą, nie utrudnią życia na tyle, że dotychczasowi użytkownicy porzucą hulajnogi? Tradycyjnie oczywiście byle gdzie? No ja myślę, że chyba nie, bo tak sceptycznie, może za bardzo sceptycznie podejdę, nie wiem jaki procent użytkowników dróg w ogóle czyta przepisy, nie mówiąc już o nowych przepisach, także oczywiście... Obawiam się, że znikomy. No więc właśnie, więc myślę, że się nie zniechęcą, bo po prostu nie będą ich znali. A no tak, nie będą wiedzieli, to słuszna. Natomiast ważna jest tak. Bardzo właśnie rola takich dyskusji, jakie pan prowadzi, żeby no, do najszerszej grupy obywateli dotarł ten problem, żeby ludzie zaczęli myśleć i wyobrażać sobie, jaki to może mieć wpływ na nasze zdrowie. Bardzo ważny był głos przed chwilą pani, która mówiła o niepełnosprawnych. To jest to, co zawsze podkreślamy w bezpieczeństwie, że trzeba pamiętać, że na drodze mogą się znajdować osoby o różnych ograniczeniach i powinniśmy też o tym pamiętać, że nawet dzwonek, jestem przeciwna uprzedzania pieszych przez rowerzystów często, którzy też korzystają z chodników bardzo często bez powodu i bezprawnie. Dzwonienie na pieszych to nie jest kulturalne zachowanie. No jak idą piesi, oni mają prawo iść, więc niech rowerzysta zejdzie z roweru i się powstrzyma od szybkiej jazdy, niech nie popędza pieszych. Ja rozumiem intencje i te wątpliwości, no ale z drugiej strony to jednak poprawia bezpieczeństwo. Zwraca uwagę. Bezpieczeństwo poprawi, jeżeli wszyscy będziemy nawzajem o to bezpieczeństwo dbać. Nie tylko swoje, ale i tych naszych współobywateli. To na pewno wtedy będzie lepiej. Natomiast nie przeceniałabym roli regulacji prawnych. Tutaj jest, one są ważne. Moim zdaniem idą w dobrym kierunku, chociaż rzeczywiście dopuszczanie hulajnog na chodniki, tu bym miała pewne wątpliwości, bo rzeczywiście gdyby się stosowali użytkownicy hulajnog do ograniczeń, że to pieszy ma pierwszeństwo, to by było dobrze, ale mam wątpliwości, czy to jest możliwe do wyegzekwowania. Za kilkanaście minut wrócimy do rozmowy raz jeszcze przed godziną 13. Anna Zielińska, ekspert zajmująca się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jest państwa gościem. 22 minuty pozostały nam do 13. 7 trójek na początku 22. Czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo? Na stronie internetowej jak zwykle Nasza Sonda. Polecam, zapraszam, pan Tadeusz. Panie Tadeuszu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Otóż ja mam takie pytanie w związku z nieodpowiedzialnością, z brakiem odpowiedzialności. Kto zatrudni, kto da pracę człowiekowi, który rzuca hulajnogę pojazd gdziekolwiek? Przecież to nie jest zero odpowiedzialności. Jaką pracę on może wykonywać? No tak, tylko że jeszcze ten pracodawca potencjalny musiałby wiedzieć, że ewentualny pracownik ma taki zwyczaj. Oczywiście, panie Kubo, to ja jeszcze wnoszę Wysoki Sądzie o przepis, jak nosić parasole długie, ciężkie, przed otwarciem, zamknięte. One są też niebezpieczne na chodniku. Tak, no lepiej je pionowo, to jest jasne. To już, dla żartu. Pan Marcin napisał, rowerem napędzanym siłą mięśni też można ostro pędzić, tak więc potrzebny jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Poza tym, dopóki nie ma tabliczek rejestracyjnych na rowerach czy hulajnogach, i tak nie będzie możliwości złapania kogoś, kto kogoś potrąci i na przykład odjedzie. Pan Marek, panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dwa słowa. Dwa wątki, a może tak. Jeden dotyczy porzucania tych urządzeń łudząco przypominających hulajnogę. Mhm. I on dotyczy głównie, wiadomo, aglomeracji wielkich, dużych miast. Myślę, że jakby problem też się wziął stąd, czy bierze, że komunikacja miejska działa po prostu jak działa, nie wystarcza. Jest niewydolna, w jakiś sposób niewygodna. Gdyby tutaj dało się tak zarządzić tą sferą życia dużych miast, to myślę, że też ten wątek by się trochę leżący, gdzie popadnie, no właśnie pseudo hulajnóg, tam jakoś rozwiązał. To jest jedna rzecz. A drugi wątek? A drugi wątek to jest taki, że no, przepisy i poruszanie się, nie tylko, znaczy dzisiaj są to no, te niby hulajnogi, bo ja i tak będę nazywać. Za chwilę będziemy mieli może wrotki, na których będzie można, pseudowrotki, na których będzie można pędzić 50 na godzinę. No tak. Może rolki, pseudorolki również. Chodząc po chodnikach, po rynku w Katowicach, mam coraz większą obawę o swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swoich dzieci. Myślę, że... Bo nie wiadomo, z której strony coś nadjedzie, tak? Wszelkie tego typu urządzenia, które już w zasadzie... W takim trybie analogowym, gdzie używamy mięśni i płuc, to jakoś tak się okazuje, że nie wszyscy pędzą tak szybko, żeby mogli zrobić komuś krzywdę, a nawet jak pędzą, to oni po prostu no już się wytrenowali i jakby kontrolują sytuację. Mhm. Natomiast jeżeli używamy urządzeń, które no, one nam dają taką możliwość, bo mają silnik, To zazwyczaj tej kontroli nie mamy. Pan Krzysztof napisał, według mnie problemu by nie było, gdyby było więcej po prostu ścieżek rowerowych. Gwarantuję, że nikt nie chce jeździć po chodniku rowerem czy hulajnogą. Wynika to z tego, że po prostu ludzie boją się jeździć po ulicy. Panie Konradzie, witamy pana. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Witam pana, panie redaktorze. Chciałem wypowiedzieć się w sprawie regulacji i później egzekwowania przepisów, jeśli chodzi o używanie hulajnóg elektrycznych. Ja myślę, że to da się w bardzo prosty sposób rozwiązać, dlatego że wszyscy najmujący takie elektryczne hulajnogi używają jakichś aplikacji do tego celu, więc można taką aplikację wyposażyć w zakładkę, która będzie wymuszała wręcz nawet przeczytanie, zapoznanie się z regulaminem czy przepisami i zaakceptowanie przed używaniem. Dodatkowo można też wyposażyć taką aplikację w przykłady złego zachowania, które będą pokazywały, co może się stać, czyli edukować w ten sposób też użytkowników. To jest jedna strona, ale druga strona, chciałem się wypowiedzieć na temat tutaj użytkowania dróg czy chodników przez pieszych. I tego, co powiedziała pani ekspert, że tutaj regulacje powinny dotyczyć i szczególnie tych używających hulajnóg czy rowerów, a zapominamy zupełnie o pieszych. No niestety to nigdy nie zadziała, jeśli będziemy edukować, czy tam wymagać od jednej grupy użytkowników. Musimy edukować i wymagać od obu grup, dlatego że piesi też zachowują się w sposób nieprzewidywalny, też często łamią przepisy, wchodząc bezpośrednio przed pojazdy. Taki wątek chyba już kiedyś pan redaktor poruszał, jeśli chodzi o samochody. I ta sytuacja się powtórzy z hulajnogami czy rowerzystami. Więc przepisy, które będą dotyczyły tylko jednej grupy i jedną grupę stygmatyzowały, nie będą działały. Pan Michał tymczasem napisał, pozdrawiam pana, dziękuję, piszę z Poznania jako przerażony hulajnogami ojciec dwójki małych chłopców. Do niedawna najwięcej uwagi z małżonką przywiązywał nawiązywaliśmy do wytłumaczenia dzieciom zasad przechodzenia przez jezdnię. Głównym zagrożeniem dla nich były bowiem auta. Teraz po pojawieniu się w mieście setek hulajnóg, to one spędzają nam sen z powiek. Pan Cezary, panie Cezary, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo mam bardzo łatwy sposób na rozwiązanie problemu z porzuconymi hulajnogami. Otóż, no powinna po prostu Straż Miejska je zbierać i w firmie, która nimi zarządza, czyli właścicielowi, karę wsypać tego typu jak za odblokowanie samochodu stojącego nieprawidłowo, czyli około 200 zł, może więcej. Mhm. A wtedy w gestii firmy, która ma te hulajnogi i zarządza nimi, będzie leżało to, żeby ona tak już całą umowę i wszystko problem rozwiązała, prostu, aby tych kar tak nie płacić. No tak, no to wydaje się logiczne. Pan Krzysztof komentuje, regulacje są konieczne, ale dopuszczanie jazdy z prędkością 25 km na godzinę po chodniku to jest nieporozumienie. Pieszy na chodniku powinien czuć się bezpiecznie i komfortowo, a nie jak słupek w slalomie urządzanym przez osoby jadące hulajnogami bądź też rowerami. Panie Jakubie, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, ja chciałem potwierdzić słowa mojego przedmówcy, czyli hulajnoga ma swojego właściciela i można by go obciążyć za zaśmiecanie ulic albo blokowanie ruchu ulicznego. I taki jeszcze chciałem dołożyć przytyczek delikatny, że premier Morawiecki mógłby hulajnogi i rowery elektryczne podciągnąć pod elektromobilność i wtedy plan miliona pojazdów elektrycznych mógłby zostać wykonany nawet jeszcze przed wyborami. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Bogdan napisał, polecam wycieczkę do Kairu, gdzie jest jedna zasada, brak zasad. Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Samorząd warszawski wielokrotnie zwracał się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o pilne uregulowanie przepisów prawnych dotyczących hulajnóg. Przedstawiony projekt ustawy jest bardzo krótki, nie porusza wielu ważnych kwestii. Zawiera również błędy, które powodują, że w tym kształcie przepisy będą martwe. Nasze najważniejsze uwagi to m.in. dopuszczenie hulajnóg i innych UTO do jazdy po chodniku z prędkością 25 km na godzinę. Luka prawna, która jest również w tym projekcie, zgodnie z którą na drogach o prędkości dopuszczalnej powyżej 30 km na godzinę i chodniku węższym niż 2 metry hulajnogi nie mogą się poruszać ani jezdnią, ani chodnikiem. Brak warunków technicznych dla hulajnóg, brak konkretnych regulacji dotyczących parkowania, co pozbawi przede wszystkim miasto możliwości interwencji w przypadku porzuconych hulajnóg. To są takie główne uwagi i zastrzeżenia, które złożyliśmy do projektu w ramach konsultacji. Tradycyjnie napisałby słuchacz podpisany jako niewolnik, czy słuchacze, a to ciekawostka, czy słuchacze wiedzą, że jeśli mają dwójkę dzieci, jedno ma powyżej 10 lat, a drugie poniżej, to wspólna wycieczka rowerowa jest możliwa tylko po drodze dla rowerów. Poruszanie się chodnikiem, jak i ulicą wspólnie jest zabronione przez prawo. To trwa od wielu lat, jak można wierzyć w skuteczność prawa, które tak właśnie wygląda, pyta słuchacz. Panie Marku, witam pana, halo? Kłaniam się, panie Dzień Kubo. Dobry panu. Marek Rosicki po tej stronie. Mam przyjemność jeździć od paru dziesięciu lat rowerem i wiem, co to znaczy nie jeździć po chodniku, a jeździć drogą, tak zwanym poboczym, bo tak nakazuje kodeks drogowy, prawda? No więc mam już rozwalone parę razy rower dzięki temu i teraz, jeżeli mamy możliwość jeżdżenia po drogach, które są wytyczone dla rowerów, to prosiłbym również tych klientów młodych, którzy mają jeszcze fiubździu w głowie, żeby również przyjęli. Jeździmy, bo mamy lepiej. Wie pan, panie Marku, będziemy... z obserwacji moich takich, no pewnie subiektywnych, wynika, że starsi też bywa, że mają fiubździu w głowie. Niby panie, ja mam 67 lat skończone. Ja nie robię sobie numerów, kiedy chcę wyciągnąć 20 na godzinę. A chłopcy na hulajnogach robią te rzeczy, prawda? No to no. Tak, ale wie pan, może trafić się taki dzień, że pan zaszaleje. Pan Filip napisał, uderzyła mnie wypowiedź pani od bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W Polsce użycie dzwonka na rowerze znaczy mniej więcej tyle, co spadaj. W Niemczech znaczy, przepraszam, chciałbym przejechać. W miastach wszyscy dzwonią, wszyscy schodzą, no i jakoś nikt nie ma z tym problemów. Pan Robert, panie Robercie, halo? Może za chwilę. Tymczasem pan Filip. Panie Filipie, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Jedną taką uwagę. Większość z wypowiadających się chyba nie ma pojęcia na temat parkowania hulajnóg elektrycznych, ponieważ za parkowanie w niewłaściwym miejscu już jest kara. Nie wolno parkować w łazienkach i operator nalicza kary. Dziękuję bardzo, do widzenia. Panie Marku, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Nie słuchałem od początku audycji, przykro mi. Ale dlaczego? Mam takie pytanie. No, tak się złożyło. Aha. Ale mam pytanie odnośnie, jeśli hulajnogi będą mogły jeździć po chodnikach, to co z przejazdami przez jezdnię, tam gdzie jest przejście dla pieszych? Siedem trójek na początku, 22. Ciekawe pytanie. Na koniec jeszcze dr Karol Malec, Szpitalny Oddział Ratunkowy Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Zapewni bezpieczeństwo jak najbardziej jednym i drugim, jeżeli wygra ze wszystkim rozsądek i ograniczenie prędkości. Jeżeli osoby, które się poruszają na tych hulajnogach elektrycznych, nie będą rozwijały dużych prędkości rzędu, nie wiem, 20 czy nawet 40 km na godzinę, tylko rozsądnie będą poruszać się z prędkościami, no takimi, które pozwolą ewentualnie zawsze zahamować, ominąć. No i widzimy, że jest jednak więcej tych obrażeń na hulajnogach elektrycznych niż na tradycyjnych. Najczęściej obrażenia na hulajnogach elektrycznych to są po prostu stłuczenia, złamania, urazy głowy. Nie są to jakieś bardzo groźne obrażenia, choć wielokrotnie już słyszeliśmy, że dochodziło nawet do jakichś śmiertelnych potrąceń, ale to oczywiście wszystko zależało od tego, jaki charakter miało obrażenie i z jaką prędkością poruszał się. No, dużo czynników niestety wpływa na to, jak kończy się taka kolizja. 10 minut pozostało do 13. Ponownie pani Anna Zielińska, ekspert zajmująca się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Witamy. Witam. I ponownie pan podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witamy również pana inspektora. Witam ponownie. Na pytanie dzisiejsze, czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo? Na tak 35% internautów trójkowych, na nie, co może nieco zaskakiwać, 65%. Panie inspektorze, te nowe rozwiązania poprawią nam bezpieczeństwo? Ucywilizują używanie hulajnóg? Tak naprawdę czas pokaże, czy one poprawią bezpieczeństwo. Na pewno te rozwiązania wskażą dokładnie, kolokwialnie mówiąc, palcem. Ty na hulajnodze elektrycznej możesz być tu, a pieszy jesteś pełnoprawnym użytkownikiem chodnika i to jest twoje miejsce i każdy ma na ciebie uważać na chodniku. To najważniejsza regulacja w tym kierunku. A to, co już mówili przedmówcy, najważniejsze w poprawie bezpieczeństwa jest zwiększanie świadomości i ta świadomość ma przełożyć się na refleksję, która spowoduje inną taktykę ruchu bądź jazdy, tak? Przemieszczania się pieszo bądź jazdy po drogach. To jest tu najważniejsze. Ta zasada ostrożności jest najważniejsza. Przy tej prędkości może zabraknąć czasu na refleksję, ponieważ po pierwsze słuchacze zwracają uwagę na tę dopuszczoną maksymalną prędkość przy jeździe nawet po chodniku. 25 km na godzinę. Ta prędkość również słuchaczom wydaje się znaczna. Tak, mówiliśmy o tym już, ale to nie jest prędkość, którą musi się ktoś nią poruszać. On może, no, bo czasem są chodniki, gdzie w ogóle nie ma, są proste odcinki drogi, gdzie nie ma w ogóle żywej duszy i no i dlaczego ten ktoś nie miałby jechać z prędkością, no prawie sprintera, tak? No dlaczego by nie? Czy ktoś zabrania biegać komuś po chodniku? No raczej nie. To jest prędkość maksymalna, ale zanim jej ktoś użyje, to musi użyć rozumu. Artykuł 19 Prawo ruchu drogowym, polecam lekturę. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, by słuchaczy to bardzo zafrapowało, mianowicie pytają, czy operator hulajnogi, użytkownik oczywiście, troszkę żartuje, będzie mógł jeździć pod wpływem alkoholu. No bo jeśli do tej pory był traktowany jak pieszy, to w zasadzie mógł sobie pozwolić, prawda? Przepisy odnośnie kierowania po alkoholu 87 Kodeksu Wykroczeń, 178a Kodeksu Karnego mówią wyraźnie o pojeździe mechanicznym bądź innym niż mechaniczny. Więc penalizowane jest takie zachowanie, jeśli ktoś innym pojazdem niż mechanicznym będzie jechał pod wpływem alkoholu, więc nie polecam. Anna Zielińska, słuchacze uważają, że to niedobrze jednak, że nie ma obowiązku, przynajmniej niektórzy słuchacze, nie wszyscy, że nie ma obowiązku jeżdżenia w kaskach, że chętnie widzieliby taki nakaz, że jest to tylko zalecenie. Może dobrze, że jest to fakultatywne? Zdecydowanie dobrze, no bo patrząc na rozwiązania dotyczące rowerzystów, którzy jednak często poruszają się szybciej niż 25 km na godzinę, tam również nie zdecydowano się na nałożenie obowiązku korzystania z kasku. Poza tym no, sama funkcjonalność hulajnóg, tych wypożyczanych miejskich hulajnóg publicznych, powoduje, że często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że dzisiaj będziemy chcieli podjechać gdzieś na hulajnóg. hulajnoty, więc trudno sobie mi wyobrazić, żeby wymagać, żeby potencjalny użytkownik hulajnogi miejskiej miał zawsze przy sobie kask. To jest nierealistyczny chyba wymóg. Panie inspektorze, jeszcze jedna sprawa, mianowicie to też o tym mówiliśmy, że hulajnogi nie będzie można zostawiać w miejscu, gdzie utrudnia ruch, ale słuchacze pytają, a kto to sprawdzi? Kto dotrze do ostatniego prowadzącego hulajnogę? No, jeśli chodzi o dotarcie do ostatniej osoby, która używała, to tylko i wyłącznie poprzez operatora, który udostępnia te urządzenia poprzez aplikację. No, proszę Państwa, no, docieramy. Znaczy, wyobrażam sobie, że to może być po prostu, ja to wiem, ale tutaj jest inna skala oraz tak zwana szkodliwość czynu. No, słabo sobie to wyobrażam, że armia, nie wiem, strażników czy armia policjantów ściga ostatniego użytkownika hulajnogi. No to oczywiście, że armia absolutnie nie, natomiast no, ważne są wszystkie działania profilaktyczne w tym zakresie. Ważne są też ewentualne rozwiązania cywilnoprawne po stronie firmy, która udostępnia te urządzenia. To jest naprawdę istotne. Jeśli problem będzie się rozszerzał, nabrzmiewał, no to będziemy musieli coś zrobić. Może trzeba będzie rozważyć jakieś ogólnopolskie takie działania, które będą powiększać świadomość zagrożenia karą za taki czyn. No zobaczymy, co przyniesie czas tak naprawdę. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Bardzo dziękuję. Wcześniej Anna Zielińska, ekspert zajmująca się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Również kłaniamy się. Miłego dnia Państwu życzę. My, proszę Państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Jutro, proszę Państwa, zapewne, bo rano ten wyrok zostanie ogłoszony. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Była rodzina Adamsów, rodzina Soprano, rodzina Poszeprzyńskich i rodzina Matysiaków. A teraz nadchodzi rodzina Średnickich. Rodzina. A nie można na ciebie liczyć. Miał być Milan Juventus, a był Bolek i Lonek. Spóźniliśmy się chwilę. Mówiłem ci, że ten twój smartfon się późni? Hanna Śleszyńska, Marian Opania, Paweł Wawrzecki. W nowym radiowym serialu Trójki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. A nie mogę, ale to mi wyszło. W każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Na kiedy? Na już? Już się robi. Klienci zawsze chcą wszystko jak najlepiej i jak najszybciej. Dlatego w Peugeot auta dla profesjonalistów teraz są w wyjątkowej ofercie. Peugeot Partner Furgon Izoterma dostępny od ręki. Peugeot Expert z ochroną gwarancyjną na 3 lata bez limitu kilometrów. A Peugeot Boxer z nowym wydajnym silnikiem Blue HDI 2,2 litra. Przejdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Witamina A zawarta w oleju z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby, rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm.